comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Ja són les 12 i 31 minuts. Benvinguts, ben trobats, ben trobades. Gràcies per deixar-te acompanyar per esta casa. Estàs en sintonia valenciana, en sintonia de la terra des de fa més de 23 anys acompanyant-te en l'actualitat de València i les seues comarques. Assistem un dia més, che, com un dia més, avui és un dia bonico, especial. És dijous 3 de setembre de 2015 i això és València Abierta. Avui és un dia històric per a la família Ferrer, perquè... Què tal, Arantxa? Bon dia tingues. Hola, Ximo. Com va la marxa? Bé. Ha sigut molt emotiu este matí, quan m'has pogut mostrar aquesta fotografia, aquest moment especial en la vida de la família. Li he fet 200 fotos. Has fet quantes? Unes 200. Unes 200. Pentinant-la. Quan em baixa del cotxe, quan estava a la porta de la guarderia. Que reportatge. I ha sigut molt ràpid, eh? Sense contemplacions per a mi, que sóc la que estava patint i ja estava encantada, per supost. Ah, sí. Atajo seco. Sí, sí, sí, sí, sí. I ximpom. Que comentàvem ahir que la tornada al col·le dels més minudets, així la criatura d'Arantxa Ferrer debutava en la guarderia el dia d'avui. I és bonic el reportatge que li ha fet Arantxa. Estava molt guapa, eh? Sí. L'uniforme de la guarda és que és molt molon, eh? I li has fet un pirri. Són molt monos, sí. Un pentinat i un pirri pràctic, no? Clar, per a que no duga les grenyes en la cara tot el dia, que m'ha donat molta ràbia. Correcte, molt bé. Però tots aquests trucos me'ls dona Sílvia Tomàs, eh? Van per davant de mi i ahir l'experiència és un grau. Que és una veterana en estes lides i també dos xiquetes, ni més ni menys. Què tal, Sílvia? Com estàs? Bon dia. És que jo soy joven. Entonces, eres viejo, ¿no? La solución pirri para las nenas. Toda la vida, sí. De la guarde y el cole. Y ple de gometes per al moño. El moño en la cara no m'agrada. ¿Te avorean que no vegen o que... No, que me da una grima, que estiguen a lo millor escrivint o dibuixant o, jo què sé, fent plastelina i que estiguen ahí en tota la moña damunt. No m'agrada. No m'agrada. Bueno, encara queda una miqueta allà per a que les majoretes vagin anant al col·le i això, però bueno, ja les guardes ja comencen, i, sí, els xicons en els instituts i les unis, bueno, encara ens queden unes boniques setmanes per davant. En un heratge aixina que ni fu ni fa, encara alguna goteta podria caure per el nord, però ja per la zona de Castelló i això, bueno, ja pareix que de cara al cada setmana a veure si tornem a tindre solet. Bon dia, Sílvia Tomàs, jo crec que estem un poc... Bueno, jo estic ja en la viejuna directament, no. Però el concepte este viejoven que han batejat dos creadors de l'humor meravellosos, com són Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes, integrants, ja sabeu, de l'hora xanante i de tot el mundo d'esta quadrilla, perquè són com una família d'humoristes manxegos fantàstics, han acunyat este nou terme viejoven en el que arriben a l'Olímpia de València. Ells ho expliquen de manera gràfica, però sí, jo trobo que estem ahí. Este mai, ells ho defineixen de manera molt gràfica en el moment en el que ja tienes que darle la vuelta al jamón. Estàs clar, has acabat en la part, diguem, bona del pernil i ja i pegues la volta al pernil. M'encanta aquesta expressió. És boníssima. I quan estàs fent la part de baix del pernil, ja estàs... Pues eso es lo que hay, eso es lo que hay. Dones, vosaltres sou unes xiquetes, vosaltres sois unes veinteanyeres... Avui en dia, no. En un repiconet i poc més, no? Ni edats, i les iaies d'avui en dia són joves, i les mares també, i els pares, i els iaios. És una qüestió d'esperit, i crec que això ja ho hem assumit en aquestes generacions. I jo crec que sóc de la generació d'estos xics, més o menys. O sigui, sóc una vieja joven de pura cepa. De pura cepa. I aporten, fent hores xanante i coconuts i muchachades des de fa, no sé, més de 12 anys, segons ens conten ells mateixos. I és de veres que són com una família, i ara venen dos d'ells, com són Joaquín i Ernesto, és de veres que pot ser que siguin dos dels nostres favorits, encara que tot l'elenc és magnífic, Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes. En estos viejóvenes diuen que és una aventura un poc especial, perquè ja no és allò de fer el monòleg, perquè quan ells així, en, diguem, del mundo coconut i del mundo chanante, pues claro, pues contaven històries. Però reproduir aquest esperit dels sketchos surrealistes, embogits absolutament, de l'hora chanante, és complicat. Això és el que fan en viejóvenes. Crec que fan algun gran èxit, però són sketchos nous. Alguna cosa hem pogut degustar en internet. Poc s'està filtrant, perquè he de dir, estaran 4 dies i ja m'han dit des de l'Olimpia que entrades o una o ninguna queden ja. Caram. En lo qual ja te dona una visió de l'èxit que estàs tenint, sobretot perquè són molt televisius, però com tu dius, no és fàcil traslladar a teatre una cosa que no siga un monòleg pur i dur, i ells ho aconseguissin, i crec que, bueno, és desternillant, absolutament, bueno, estàs... te diuen ja, de fet, en la introducció de l'obra, que vagis preparat, i ells utilitzen una expressió que és com descomido, diuen. Ves descomido, que tens 80 minuts per davant. Més que res, suposa que de la risa no te dona una arcada, no te dona algo, no? Por la casa de la vejiga, no? Que no hagis begut massa, no? Però no tindré que... Bueno, pues ho anem a disfrutar molt. Estrenen avui, en l'Olimpia estaran fins al diumenge i porten molts mesos de trajectòria. Crec que continuaran en este viejóvenes hasta quan ells vulguen. No sé si tindrem ocasió de tornar a veure'ls la temporada que ve, perquè, en fi, és una passada. Bueno, pues ja sabeu, si voleu alguna entrada, afanyeu-se, perquè està la cosa complicada. I ja que estem parlant d'humoristes, un humorista 100% valencià, que fa humor a la manera de l'horta valenciana, l'estimat Òscar Tramolleres. Anem a parlar en ell en l'últim tram del programa. Anem a riure un rato, perquè sempre que quedem en Òscar és una alegria, però sobretot l'hem volgut citar així avui en categoria de Rafel Buñoler. Perquè Rafel Buñol, este cap de setmana, dissabte per la nit, allà va cavall i picador per l'aire. És una enorme festa que acull desenes de milers de viejóvenes del mundo entero que acudixen a una festa, en fi, molt popular, impressionant. Sí. Un carnaval que fan, o no sé si unes disfresses, en fi, no sé, és molt d'ambient. És disfressa i sobretot també hi ha un concurs, crec, per ahir, la cosa és de competició, i un parell de coses. O sigui, s'han reforçat les línies de tren per acudir a Rafel Buñol ese dia de metro, i n'hi ha certes tendes, perquè, clar, estàs bussejant en la web, buscant informació, que anuncien que s'han quedat sense disfresses ja per a aquesta festa. Tendes de la Contornà, suposem. Acudís molta gent de molts pobles, de València, de pobles diferents, i gent veïns del poble, evidentment. És una de les... És un del carnestoltes potents. Així no és. Bueno, pues que ho disfruteu moltíssim, si ja conegueu la festa, pues a la marxa, i si no, Òscar Tramolleres ens explicarà, que jo no sabia que era, en fi, quasi un dels socis fundadors de la primera colla que formaren o que se'ls acudí esta idea, que està tenint una enorme popularitat esta gran festa de disfresses de Rafel Buñol d'este cap de setmana. Parlarem de futbol, encara no hi ha activitat este cap de setmana, ja ho sabeu, però sempre hi ha alguna cosa del València que comentar. Ho farem en companyia de Manolo Montalt, i relacionat en el València, hi ha novetats pel que fa als terrenys de Paterna. Què és el que passarà en els terrenys d'on està el Camp Vell? Quan hi haurà possibilitat de que el València arranque en el Camp Nou? Hi ha novetats que ens contaran des de l'Ajuntament de València, i és que s'ha demanat al club, al València, que modifique el projecte que hi havia en un principi per a dotar-lo de major zona verda, de major arborat. Fins al 50%. Crec que la proporció que es pretén és que siga metre quadrat de zona verda. Aixina és que en el coordinador de l'àrea de l'urbanisme, Rafael Rubio, parlarem d'esta qüestió i que ens aclarisca també una miqueta com van els temps, si hi ha alguna idea de quan es podrà fer este canvi de camp per part de l'afició, i, en fi, com va este nou projecte. I coneixerem una dona, és una dona maltratada per la vida, la veritat, està vivint un drama, en fi, impressionant. Li diuen Rosa Martínez. És una dona de 70 anys, està molt maleta, té molts pocs diners, viu en una pensió no contributiva d'apenes 360 pocs euros, té un fill al seu càrrec, que està a més molt mal, té que acudir al menjador social perquè, en fi, té l'economia fatal i volen tirar-la de casa a un banc. Xicotetes tragèdies anònimes que avui han saltat a primera plana i que posen cara i ulls al drama que ha deixat aquesta crisi. Rosa cobra una pensió de menys de 400 euros i en això ha de viure i ajudar a viure el seu fill. Personalment pues, ha viscut problemes personals greus i sobretot és este deute que s'ha multiplicat, aquestes coses que passa en els crèdits, en la lletra xicoteta, que al final el que seria un deute xicotet acaba multiplicant-se i acaba fent-te perdre la casa on Rosa ha viscut des dels 18 anys. Una tragèdia, però bueno, té la sort de tindre el suport i l'amistat i el carinyo d'una plataforma meravellosa que treballen sempre junts i que fan pinya i que estan fent el que poden, que és la plataforma antidesàucios. On hi ha algunes dones que s'han convertit realment en la família de Rosa, ja li diu a d'elles les germanes, perquè l'han tret d'un pou emocional i psicològic molt dur, perquè quan estàs així perds l'autoestima i pràcticament la identitat, perquè és que acaben destrossant la vida. I bueno, hi ha una finestra oberta a l'esperança per a que el proper 8 de setembre, que és la data en la que havien de llançar de casa a Rosa, hi hagi una solució. En aquesta solució també s'ha implicat l'Ajuntament de València, cosa que celebre molt. En la gestió en un banc raro. Ara parlarem i coneixerem una miqueta més. Este cas, són les 12 del migdia, 42. Una pauseta i arrenquem. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Valencia Abierta. Cerca de ti. Ja és migdia i 43, vos contàvem el cas d'esta dona, Rosa, una dona que té 70 anys, que té una discapacitat, a més, molt important. Està cobrant, té problemes de salut, la dona. Està cobrant una pensioneta d'apenes 360 euros. Té un fill al seu càrrec, que a més està parat, l'home també està malet de salut. I el pròxim dia 8 van a deixar-la en el carrer. Volen tirar-la de casa, perquè té un deute en el banc de 50.000 euros, una miqueta més, i Rosa pot quedar-se en el carrer. Per això mos faltava. Això mos faltava. Està mobilitzant-se la plataforma antidesaucis. Està la plataforma de persones que ajuden a... És que estan tenint problemes en la hipoteca, en l'Ajuntament, tot el món per ajudar a Rosa, perquè realment és un cas de llei. Hola, Rosa. Hola, bon dia. Com estàs, bonica? Digues, pues estic molt malament. Molt nerviosa i molt malament. Imagina't. Ja. El teu cas és un cas realment molt difícil. Des d'ací vull enviar-te un bes molt fort, de part de tota l'audiència, de la 97.7. Hem conegut el teu cas i ens ha commogut. Gràcies. Molt. Com estàs de salut? Com està el teu fill, Rosa? Com pues esteu en el meu fill està parat, no cobra res. Jo tinc un 72 de minusvalia. Sí. Cobre una pensioneta de 360 euros o 69, no me'n recorde. i tinc que fer molts milagres per arribar a tot. Per arribar a tot vull dir pagar llum, via telèfon i de tot. I estic molt malament. I el pròxim dia 8 han enviat el paper, la llei, l'ordre de llançament, no? Que t'has que deixar la casa. Me dius que ja se n'anem. Que faci la maleta i que me'n vaig. Ara pues, estem peleant per veure si me fan una solució. Perquè la plataforma estan fent molt, estan treballant moltíssim, no per mi, però hi ha moltíssima gent en la meva situació i entonces pues, estan treballant molt. Però què passa, Rosa? Aquests diners que li deus al banc, per què és? Perquè feres una obra en casa? O? És que, sí, perquè estava ja a la casa molt velleta i vaig tindre que posar una dutxa, en fi, coses a arreglar per la meva situació. Claro. I entonces el meu marit se n'ha anat per tabac, encara no torna ni falta que fa. I no te riques, Regina. Jo me ric, però no estic per ric de ser. I deixarem de pagar, jo vaig vendre tot el que tenia d'or i tot el que passa. I deixi de pagar, i tot era carta per casí, tocaeta de telèfon per allà, i d'ací no deixi de pagar, i ja, entonces ja es començarem a dir-me això. Que me, ja. Ja. I has tingut ocasió de parlar en el banc per tratar de negociar en ells i dir-los, escolta, el mire, mire jo banc, pagaré poquet a poquet, anem a veure quina solució el banc dones. Este és un banc, és el banc Primus, està en França. Allí no mos deixen parlar. Bueno, anàrem a Madrid a parlar amb ells, sinó mos digueren que no, estan ahí de la Xina, que ells no feien res. I ells no volen atendre a res. Ahir el senyor Ribó va estar, crec que sí, ahir va ser, no sé quan, en el cònsul de França, per veure si també una ajuda, perquè totes les ajudes que poden fer són benvingudes. I així n'estem. Ja saps, Rosa, que no estàs a soles. Hi ha molta gent de la, no, no, de la no. Plataforma. I estic ara... en una plataforma que gràcies a ells estic viva. Si no, jo no és el que haguera fet. De veres. Has trobat en ells una... a banda d'una ajuda... Una família. Ha trobat una família. Que és, estan treballant moltíssim i gràcies a ells estic així. Si no, ja no se'n estaria. T'han acollit i t'estan ajudant. Sí, molt. Com... Tot el que se diga és bo. Com si fores de casa, vaja, igual, no? Sí. És una cosa que un dia que ell m'assava la carabassa, el que estan treballant. I Rosa, hi ha possibilitat de, com dia l'alcalde ahir, una eixida digna? És a dir... Això és el que estem treballant. Què estan dient? A veure si hi ha una sentència que puga evitar que te... Que claro, te... llancen de ta casa? Això s'està treballant, a veure, ara quan tinga el dimarts, a veure el que diu. No ho sé. Veurem aquesta gent el que passa. Pues tota la sort del món, Rosa. I tota la sort i la pelea que estàs portant, perquè me diuen des de l'associació que eres una lluitadora, eres una peleora. No tinc més remei. I encara que anares, m'imagino, molt tocaeta de moral a veure-los, arribis colat, no? Estàs en molta força, no? Vaig anar molt decaiguda i molt feta pols. I ells m'han alçat, perquè gràcies a ells, ja t'he dit, que estic així parlant ara mateix. Pues t'envie un bes molt gran. Sé que hi ha molta gent treballant en tu i tu la primera tirant cap endavant, en fi, en tot l'orgull i tota la dignitat. Així sí. És que no te tiren de casa, Rosa, i a veure si se pot parlar en el Primus este i a veure si tant... Són uns fills de sa mare. Els diners que guanyen, a veure si poden tenir una miqueta d'acord. Ja ho pots dir ben alt, Rosa. Crec que tens al teu costat, Rosa, José Luis, de la plataforma Antidesaucis. Jo crec que seria també interessant a veure si podem parlar en ell i enviar-te un bes molt gran i per la teva família. Gràcies, Rosa. Hasta luego. Ara te passa José Luis. Molt bé, estupendament. Bueno, pues José Luis forma part d'aquesta família. Hola, què tal? Hola, José Luis, què tal? Com estem? Hola, bon dia. Així estem. Bon dia. Rosa parla de vosaltres meravelles. Diu que sou la seva família, en realitat. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, davant de la inacció de les administracions públiques fins ara, i l'agressió tan brutal de la banca, pues, tu ja saps que hi ha hagut més de 700.000 desnonaments des de que has començat la crisi, i llavors, claro, no és pa menos, saps? La situació és tan, tan forta que, bueno, la gent està molt sola i molt desemparada. Entonces, bueno, la plataforma ens permet a tots almenys donar-nos la mà i intentar fer alguna cosa en conjunt. Hi ha una part legal de l'ajuda legal i de gestió que esteu fent que és impagable, José Luis, però tranquil·litzar també les persones que estan en aquesta situació, alçar-los l'ànim i que arriben a formar part, com digueu, de, pues, com una gran família, jo crec que això, això sí que val tots els diners del món, el vostre treball. Home, sí, això és un aspecte humà i per a nosaltres també té un aspecte de reivindicació social i de política de vivenda, no de política de partit, sinó de política de vivenda. És a dir, el poble, matxacat, s'alça d'alguna forma i, bueno, pues, d'alguna forma pues, la PA li permet un marc de defensa social i política. No t'oblides que, bueno, jo sé que ets superpresent. Nosaltres hem presentat al govern una iniciativa legislativa popular de 1.400.000 signatures. Han parlat i no nos han fet cas, no? I en esta última etapa, després de parlar en Joan Ribó i Maria José Salvador, la consellera, nosaltres estem instant per a que a part de parlar els desnonaments se modifique la llei de vivenda valenciana, però és que i estem ara contents perquè pareix que hi ha una sensibilitat seria i pareix que un compromís, però és que a part d'això, Ximo, no ens queda més remei que continuar lluitant perquè les lleis bàsiques de l'Estat, la llei d'enjuiciament civil, la llei hipotecària, etc., estan ahí, la llei Mordassa. Llavors necessitem pegar i continuar hasta canviar un poc, que pareix que sí que es comencen les coses a canviar. Feu un gran treball i doneu a més una eixida molt digna per als afectats, com és el cas de Rosa Martínez, a la que avui li hem volgut plantar un bes especial, que d'alguna manera significa o està sent avui la imatge del dia i la veu del dia, igual que tu, José Luis, de tants altres drames pel que esteu lluitant. Gràcies per acompanyar-nos i molt bon dia, bon treball. Gràcies per el vostre compromís. Salut. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida. Pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. El València Club de Futbol es va finançar en crèdits bancaris, en garanties basades en pelotassos urbanístics. A veure, doncs això és un fet, eh? Això està ahí. I com diu el refrany aquell castellà, no? D'aquellos polvos no vienen estos lodos. La situació actual dels terrenys de l'actual camp de Mestalla, volem ocupar-nos en este ratet del programa, perquè, bueno, aquestes setmanes adés, el València de l'IM hem estat tots més preocupats de qualificar-nos per a la Champions, no?, que del camp. Un estadi, germassó de formigó, hemisfer, en les obres parades des de fa ja molts anys, massa anys, perquè, en fi, no hi ha diners. I, bueno, què passarà? Quan se va construir el camp nou? No pareix una prioritat per al València de Peter Lim, però sí que hi ha novetats en quant als terrenys de l'actual camp de Mestalla. Així, el projecte del club és construir diverses torres d'entre 22 i 16 altures, entre l'Avinguda de Suècia, Avinguda d'Aragó, en fi, carrers adjacents que ja coneixeu molt bé, també hi ha un centre comercial i un aparcament. Un projecte que s'haurà de modificar a requeriment de l'Ajuntament de València. Demana al València més zones verdes, més arbres, fins al 50% dels metres quadrats de la parcel·la. Coordinador General d'Urbanisme de l'Ajuntament de València, Rafael Rubio. Què tal? Bon dia, Rafael. Hola, buenos días. Bueno, és així la cosa? Se li demana en el projecte incrementar les zones verdes perquè ocupen, diguem, arbres i zona verda la meitat dels terrenys? Sí, bueno, más que aumentar la zona verde, que ya estaba en la parcelación de la parcela, valga la redundancia, ya tenían establecido cuál era exactamente la superficie de zona verde. Lo que pasa es que el primer proyecto que se presentó para esa zona verde fue un proyecto que al nuevo equipo de gobierno no acabó de gustarle porque era un proyecto basado prácticamente en maceteras o maceteros muy grandes, pero con escasos árboles. Por tanto, lo que se le pidió al equipo redactor del plan es que sustituyese la parte, ese proyecto de ajardinamiento que había presentado, por uno que tuviese en cuenta, sobre todo, pues bueno, que se trata de un jardín, que se trata de que tenga sombras, de que se trata de que tenga una zona para juegos infantiles, una zona para gente mayor que pueda realizar gimnasia, etcétera, y que en resumidas cuentas que fuera un jardín, como todos entendemos, un jardín urbano donde predominan las sombras en una ciudad como la nuestra, que afortunadamente tenemos muchas horas de sol y la gente busca espacios donde poder encontrarse. Correcto, digamos rebajar el solado de hormigón para que haya más terreno y se pueda plantar allí más árboles. Lo que se les explicó, y ellos lo han entendido perfectamente, es que debajo de esa superficie ajardinada va, como has comentado, un gran aparcamiento. Entonces, lo que se ha alterado ha sido el aspecto constructivo para que haya la suficiente capa de tierra que permita pues instalar que se puedan plantar pues el almed, las moreras, en fin, una serie de árboles que el equipo que es redactor del proyecto por parte del Valencia Club de Fútbol ha hecho llegar al ayuntamiento y que a nosotros en primera instancia pues este proyecto reformado sí que nos ha parecido correcto, así se les ha explicado a ellos, falta concretar algunos aspectos y bueno, vamos a tener pues una superficie arbolada, vamos a tener una zona de juegos infantiles, una zona de juegos o más que de juegos de este tipo de equipamiento que se ponen ahora en muchos parques para que la gente mayor y no tan mayor pueda hacer ejercicios físicos y vamos incluso a tener una zona reservada para los perros, puedan no solamente hacer ahí sus necesidades, sino que puedan tener una zona también de movimiento, de libertad de los animales que también lo necesitan. Por tanto, dentro de esos 20.000 metros cuadrados aproximadamente de zona verde, 20.706 para ser exactos, pues vamos a integrar todos estos elementos de acuerdo con el proyecto que ya ha presentado en este caso el equipo redactor de Valencia Club de Fútbol y que, insisto, este sí nos parece conveniente. Y una vez aprobado, Rafael, ya se podría acometer el derribo del estadio, la urbanización de los terrenos. Imagino que ahora en este momento hablar de fechas era complicado, ¿no? Bueno, hablar de fechas ya es una cuestión más de voluntad del Valencia Club de Fútbol. Es decir, el proyecto de reparcelación de la actual Mestalla, imaginemos la parcela del Mestalla una vez el campo no existiera. Bueno, esa reparcelación ya está aprobado, se expuso en su momento al público, se presentaron dos alegaciones concretas que hacían hincapié en el tema este de las zonas verdes, y una vez ya se presente el proyecto definitivo de la zona verde, lo que nos han presentado es un anteproyecto, prácticamente el proceso de reparcelación se da por concluido. A partir de ese momento ya será el Valencia Club de Fútbol, su situación financiera, todos sabemos cómo está en este momento, en fin, la hipoteca que pesa sobre los terrenos, etcétera. Bueno, pues ya sería el Valencia Club de Fútbol como entidad la que debe de dar los correspondientes pasos. Lógicamente, hablar de derribo del estadio actual del Mestalla, de la Avenida Aragón, no tiene ningún sentido hasta que no esté en condiciones el estadio que se tiene que construir en Cortes Valencianas. Por tanto, aún tardará un tiempo, creemos nosotros, de que este cambio de estadio se realice. Ellos están hablando, en su momento hablaban del horizonte del 2019, ¿no?, con el centenario del club. Sí. Pues ya veremos, esto dependerá más que las actuaciones que se hacen en este momento en el viejo Mestalla, por llamarlo así. Dependerá más que el nuevo Mestalla esté construido y por tanto pueda producirse el cambio de escenario de los partidos de fútbol. Se va a construir también, Rafael, ¿no?, el hotel en la parcela donde está el edificio del Ayuntamiento en la Avenida Aragón también, porque, bueno, pues como está en la misma zona, digamos, de influencia, no sé si será también, en fin, un impulso también para la zona, ¿no? No es una zona, y eso además, ese hotel es el que corresponde a la permuta que hizo el Ayuntamiento con los propietarios, con la cadena Expo Grupo, para que no construyeran el hotel famoso de los jesuitas, ¿no? La ampliación del Botánico. Por tanto, la condición sine qua non, que en dos años, que finalizado ahora a finales de agosto, la empresa hotelera tuviese a su disposición el suelo correspondiente, que es un suelo municipal que se ha obtenido en la reparcelación del Mestalla. Ese suelo, concretamente, es donde está ahora construido el edificio que era de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de la Avenida Aragón, que ya en este momento está demoliéndose. Están ya la empresa que lo está demoliendo ha empezado ya a hacer ya sus trabajos en el interior. Está ya vallado y, por tanto, esto tardará posiblemente unos tres meses y medio porque lleva un proceso muy concreto de demolerse. A partir de ese momento, ese terreno ya estará a disposición de la empresa hotelera y en cualquier momento podría pedir la licencia de construcción. Perfecto. Lo hemos hablado con el coordinador general de urbanismo, con Rafael Rubio. Como siempre, un placer. Rafa, un abrazo fuerte. Un placer para vosotros y un saludo para los oyentes. Servicios informativos. La informació d'última hora, César Molins, què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. Ho sospitaven, pensaven que seria així, però es confirma. Les eleccions generals seran en desembre. Ho ha avançat este matí el president del govern, Mariano Rajoy, però encara sense data determinada. Exactament. Encara aixina, segons Rajoy, els comicis es celebrarien al voltant del dia 20 d'aquest mes. En aquest sentit, el cap de l'executiu central ha comentat que hi ha altra fecha possible, que seria el 13 de desembre, sinó que està entre el 20 i el 13 de desembre. El que sí assegura Rajoy este matí és que les eleccions generals es convocaran una volta, estiguin aprovats els pressupostos generals de l'Estat per a 2017. Acollirem refugiats. La Comunitat Valenciana serà precisament una autonomia acollidora d'aquestes persones que estan passant realment penúries atravessant Europa. Imagina que això ha sigut una, bueno, una proposta de, bueno, pues a nivell polític en el que, en fi, hi ha diversos fronts implicats, però és una magnífica notícia. Sí, ho ha avançat aquest mateix matí la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, i el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, després de la reunió que han mantingut. La Generalitat calcula que podria atendre a 1.500 persones. En els pròxims dies, el govern valencià es reunirà amb les diputacions provincials i amb els principals ajuntaments de la comunitat per tal d'intentar coordinar una red d'acollida de refugiats. A més, el Consell ha instat avui al govern central a que amplie el cupo d'Espanya per tal d'albergar refugiats. Els alcaldes no poden retirar la bandera d'Espanya dels ajuntaments. Això ho mana una llei i ho ha advertit el delegat del govern en la comunitat. Sí, Juan Carlos Moragues ha remès una circular a tots els ajuntaments de la comunitat. En aquest text, el delegat del govern ha assenyalat que no consentirà el menyspreu dels representants públics a la simbologia constitucional. A més, advertís als alcaldes de que la bandera deu estar en l'exterior dels edificis municipals i dins d'ells ha d'ocupar un lloc preferent. Dos terratrèmols han sacsat esta passada nit la comarca Requena Utiel. Sí, segons l'Institut Geogràfic Nacional, el primer moviment sísmic s'ha produït en Villargordo del Cabriel, ha ocorregut poc abans de les 12 des de passada nit, ha tingut una magnitud d'1,6 graus en l'escala de Richter. Mitja hora després s'ha produït el segon terratrèmol, el de Venta del Moro, en aquest cas de magnitud 2,2. I els bombers de València treballen des de nit a l'incendi de l'antiga fàbrica de cerveses Túria, al carrer Sant Vicent de València. Un foc que s'originava al voltant de les 9 de la nit i que no està controlat, de fet, i segons fonts del Consorci Provincial de Bombers, en aquest cas del cos municipal de bombers, les flames encara seguiran actives algunes hores degut a la gran quantitat de basura que hi ha acumulada en aquesta zona. El sinistre no ha causat ferits ni danys materials d'importància, ja que les naus estan abandonades. De moment es desconeix la causa d'aquest incendi. Anem a la previsió de l'horatge per avui. Torna la calor, César. Sí, torna a pujar les temperatures avui entre 1 i 3 graus en la Comunitat Valenciana. La màxima prevista, 30 graus a Ontinyent. Així a València Capital estarem fregant en les hores centrals del dia els 28 graus. Un ascens tèrmic que a més està acompanyat pel vent de llevant i per intervals nuvolosos en general. Ara bé, a partir d'esta desfrada es produiran núvols d'evolució que en zones muntanyenques de l'interior podrien deixar pluges, les pluges que seran localment fortes en el nord de la província de Castelló, una província en la que l'Agència Estatal de Meteorologia ha establert l'avís groc. La situació es complicarà de cara a la jornada de demà, Ximo, sobretot a l'interior de la província de València, interior de la província de Castelló. Van a caure pluges que van a ser localment fortes, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, i aquestes pluges van a vindre acompanyades d'un canvi en la direcció del vent. Va entrar el vent del nord, del nord-est. Això què significa? Que van a caure les temperatures i van a caure de forma notable. Si avui la màxima sigui a València tendència prevista serà de 28 graus. Demà la màxima prevista a València capital serà 22-23 graus. Així que les temperatures van a caure de forma important. Toca una miqueta de frescoreta, sí, que sí. També ens vien a voler. César, tornem a trobar-nos en l'actualització. La informació serà a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximena. 1:05 en punt, l'actualitat del València Club de Futbol. A comentar tota l'actualitat del València, sí, este territori de València Abierta en el que ens dediquem, pues això, a contar-te que és el que hi ha, poca cosa, sincerament, perquè ara en el paró de seleccions i això, en fi, estem una miqueta així a moixos, però, bueno, des de Pedralbilla para el mundo, Manolo Montal de Ladies and Gentlemen. Què passa, xicón? Com estem? Pues, bueno, en fi, per l'edat que tenim i això, anem aguantant-nos, Manolo, sincerament. Sí, sí, no està malament el tema. No està malament el tema. Tu quina marxa portes? Tu veus què? Esperant a veure si torna a la Lliga o no torna a la Lliga. Tots per altres eleccions mos deixen sempre ja. En ese començament de Lliga que és un coitus interruptus. Estem ahí més avorrits que una sèpia. Però bueno, hi ha coses que comentar, per descomptat. Uh-huh. Per a començar, escolta, a mi m'ha pujat molt la moral veure com José Luis Gallà en el partidet d'ahir de la Rogeta contra Estònia Goletxa. En fi, torna a veure el millor versió de José Luis Gallà. Bueno, Santi Mina també bé tingué els seus minutets. Escolta, bueno, per lo menos sabem que els xicons estan en forma, no? Protagonisme del València en ese partit de la selecció. Gallà que va fer de... No sé si has vist el gol, però Gallà va fer d'Alcácer. En l'àrea xicoteta esperant una centrada des de la dreta, si no recorde malament, que es penta la porteria. Mm-hmm. Sí, he vist el titular, no havia vist el gol, he vist el titular en Superdeporte, diu Gallà, se viste de Alcácer. Què passa, que sí, remata a la manera clàssica del nou? Sí, està molt ben tirat per els companys de Super. I després, ja que dic el segon gol, és un penal que transforma Gerard Deulofeu, però que és un penal que li fan a Santi Mina, que hi fa la segona part, i per tant, protagonista absolut del València en aquesta victòria del 0-2 de la Sub-21 en Estònia. Bueno, dins de l'exo de valencianistes, perquè aquests dos dies Nuno està entrenant con lo puesto i tratant de recuperar els lesionats, ara en parlarem del guardameta de Ryan i això, pues bueno, bona notícia és que de José Luis Gallà ja ho sabem, perquè és un futbolista, en fi, més que confirmat, més que important en la Roja, i que si no està en la categoria absoluta és perquè, bueno, té precisament dos ex-valencianistes tapant-li el lloc, com són, en fi, Joan Bernat i Jordi Alba. I ho té complicat. Però està al mateix nivell que ells, o estava almenys la temporada passada. És de veres que esta temporada havia arrencat José Luis una miqueta més, no sé, sí. Si més nerviós, una miqueta més atolondrat, més estressat en el camp, no sé. Jo crec que està pagant si molt estat en el de l'equip, que ara mateix no és bo, no s'enganyem, l'equip ha arrencat en 4 partits oficials només una victòria, que és la del 3-1 contra el Mónaco. La resta, 2 empats i una derrota, i per tant, pues, l'equip darrere titubeja, l'equip darrere no està bé, i això es nota. És una, jo crec que és una evidència. A partir d'ahir, jo crec que conforme Gallà vagi assumint minuts en el València i conforme vagi tenint-nos en la selecció, tornarà a ser el Gallà que veig en la temporada passada. És el que tots esperem, i és evident que ahir, en quant jugar al seu nivell, més o menys, referint-nos a una defensa més o menys ja més quadrada, com és la de la Sub-21, perquè ja pues, el seleccionador va formant també els jugadors ja des de fa un temps, pues, bueno, i això va molt millor. Lògicament, també, el joc que ara mateix exhibeix la selecció Sub-21 és millor que el que està exhibint de València, és una evidència, i això fa que Gallà torne a ser el Gallà que vaig dir la temporada passada. Jo espero que també el València el puguem tornar a veure quant abans. És una peça certament molt important, no només en defensa, que també, perquè és un xicón que s'emplea en defensa magníficament, sinó, òbviament, les seues pujades per la banda, i els seus centros, que a voltes ha passat els partits d'aquesta temporada que l'hem vist arribar a banda, però després posar uns centros horribles, cosa sí, que sí. No és habitual en el de Pedreguer, que té un guant en l'esquerra. I després, altra cosa que per a mi fa José Luis Gallá estupendament bé, és quan l'equip està dominant al rival i està en la ratlla del mig del camp, els laterals, apoya moltíssim al mig del camp, dona moltíssimes solucions quan l'equip bascula a banda i, per descomptat, té un 1 contra 1 magnífic. Ens agradaria, efectivament, tornar a veure el de Pedreguer, però conforme t'ho dius molt bé, sense certesa que dona, no sé si Rubén Bezo, no sé si en general la comple del centre de la defensa del València està fent que no estiga ratllant a la seva millor altura, no? Sí, està posant factura i, en efecte, encara tirem en falta alguna putxaleta més de Gallà, encara tirem en falta alguna centrada amb algo més de Tino del lateral de Pedreguer, però jo crec que, com estem dient, forma tot part del que està passant-li a l'equip i a la defensa de l'equip, i a partir d'ahir, bueno, pues, són, jo crec que els minuts i l'acoplament de l'equip el que hauran de fer-nos recuperar la millor versió d'este lateral, que l'any passat va ser un dels millors laterals de la Lliga i que jo estic convençut que enguany va continuar la seva progressió, perquè en matèria prima és evident que n'hi ha. Absolutament, sí senyor. Bueno, pues, més coses de l'actualitat. Ara parlarem de la lesió de Ryan. Algun altre aspecte més que porta Superdeporte, com és que passa en Enzo perquè està dosificant-lo, però sí que m'agradaria, diguem, en el capítol de roïnes notícies, vist conforme està, d'estar de forma Sosó, Sofía en Fegulí, és que la negociació en Fegulí encara està en l'aire, la pilota està en calar, i este mes de setembre que hem recent arrencat, Manolo, es posa com a data límit per a Fegulí. Això ho firma Pau Fuster en el diari Levante i la informació que també teniu tenim així en la 97.7. Però, sí. Bueno, com està la cosa? Què se sap d'esta negociació de Fegulí? Què demana Fegulí o el seu representant? Bueno, pues estan demanant ja un sou prou més alt del que tenia la mateixa en el València Club de Futbol. De fet, se deia que quan va sonar que el jugador hi este estiu, si el València haguera pogut portar a Trezeguet, seria que una de les situacions que podien espentar a que Fegulí no continuara el València, el seu que estava demanant, crec que són dos punts el que està demanant el jugador algerià del València Club de Futbol, i este és un dels entrebancs fonamentals de la negociació. Nuno té interès fonamental en que esta negociació es tanque, però ben cert és que de moment no progressa i, en efecte, s'estan posant uns límits. Realment, l'únic límit que n'hi ha és el 31 de desembre, perquè a partir de l'1 de gener el jugador ja podria negociar amb qui volguera, però mirant com estan les coses, és possible que el València, per a bé o per a mal, abans fixi una data límit de dir este és el límit que es fixem per a negociar amb Fegulí. Si a partir de tal data no veiem que avança la negociació, sí que és molt possible que el València probablement abandoni esta negociació i es puga ja començar a fixar com a situació prioritària per a la temporada vinent un interior dreta. Bé, perquè té contracte, efectivament, fins a que acabi esta temporada, juny de 2016, com tu apuntes molt bé, a partir de gener pues, podria negociar i, a més, en una, en fi, una situació realment molt ventajosa. Encara que sí que es parla de l'interès d'un equip turc, concretament del Fenerbahçe, que podria posar, al millor, no sé, entre 8 o 10 milions damunt de la taula. Què és el que tu dius? Si haguera vingut cedit Xerixef, pues són 8 o 10 quilos que hagueren vingut molt bé. Però és que, a més, Sosó, este arran de temporada, està sent decisiu i no està donant-li confiança i és un jugador important en l'equip, eh? És un futbolista que va estar molt bé en el partit contra el Mónaco, és un futbolista que va estar prou bé dins del desajust general que hi hagués, sobretot al final, en el partit de tornada en Mónaco, i és un futbolista que l'altre dia, quan va ir contra el Deportivo de la Coruña, va ser qui revoluciona l'atac de València Club de Futbol. Per tant, a mi me dona la impressió que el València hauria de sentar-se en Fegulí i saber què és el que perd sense Fegulí, que és un jugador que, pel que siga, per a d'alguns no té massa cartell, però per a mi ja l'any passat va fer unes prestacions molt bones. És cert que hi ha un Fegulí abans de la temporada anterior i després de la temporada anterior, molt més centrat, molt més en el cap en el que ha de ser el futbol, i jo crec que ara mateix el València que per dir-ho d'alguna manera, se menja la formació d'aquest jugador, que el portant de 10 anys, ara que en 24 sembla haver bastat un punt de maduresa major del que tenia i li ajuda molt per a ser un futbolista molt més desequilibrant, jo crec que hauria de fer el possible per a que continuï en la plantilla. Efectivament, fa la sensació que moltes vegades li falla el cable, li falla el cap, com tu dius, i si Nuno el fa sentir important, este gol que va ficar també en el partit contra el Mónaco, en la Champions, que va estar donant-li moral, ell se sent també l'altre dia en Mestalla, en fi, les prestacions que va donar substituint a Santi Mina i conforme l'afició el va rebre, bueno, jo crec que ell se sent important i això serà també, en fi, ja dic, decisiu. Veurem com va la negociació i, bueno, i veurem com va també el tema de l'ampliació de capital, perquè en principi, claro, no s'han fet moviments per a, diguem, passar la ratlla, no?, del fair play financer. Però també és de veres que, jo recordo al final de la temporada passada, es va fer un anunci així a bombo, platillo i banda de música, de que, xe, que no hi ha problema, que així està el de Singapur i Meriton per a fer una ampliació de capital de 100 milions d'euros. O es va nomenar. Jo crec que recordar també que se li va preguntar a Lei Hun, li preguntareu en aquella roda de premsa de despedida de Salvo, sí, sobre la qüestió, i ella va ser, en fi, taxativa, i va dir que sí, que s'anava a ampliar capital. Com està aquest tema? El tema está que de momento el Valencia sembra que supera per un 50-60 milions d'euros el tope del fair play financer que li pertocaria, uh-huh, i que lògicament per a que aquesta història no porte conseqüències s'ha de fer una ampliació de capital i cobrir ese problema. A partir d'ahí no sabem Meriton ni quan va traure l'ampliació de capital ni com la vol fer. És una miqueta algo que va duent el club en secret i de la qual, per molt que preguntes, pues, la cosa no sembla que te donen massa informació. Ells sabran el que volen fer i com ho volen fer, però sí que és evident que el València ara mateix té un desfase del fair play financer i que ha de cobrir-lo. La manera de cobrir-lo per a no tindre problemes legals és la d'una ampliació de capital que va ser el que se mos va anunciar, com tu bé dius, el dia 1 de juliol en el adeu d'Amadeu Salvo al València Club de Futbol. Bueno, a veure què és el que passa, perquè altra possibilitat de que s'incrementen els ingressos del València és el sponsor. No sé per què ara tothom li diu main sponsor. Jo per què se diu tota la vida ha sigut... Igual que ara a l'entrevista de final del partit a peu de camp se diu el flash interview. Pues són anglicismes que van prenent... Sí, ara se diu flash interview. Són anglicismes que van entrant en el món del futbol, dels gurús tècnics de la mercadotècnia que tenen moltes paraules i pocs fets. I, en efecte, ara se diu main sponsor, lo més cert és que el main sponsor no n'hi ha main sponsor. Aquesta és la realitat, que en el seu dia Amadeu Salvo ens va dir que la camiseta del València, que és una dada que va donar en Esports 97 nit, valia 10 milions d'euros, que, pel que sabem nosaltres, el club estaria disposat a barallar una xifra menor, però sempre que no fora per més d'un any, per a poder tindre les mans lliures en el cas de que el valor del club s'incrementara i vinguin alguna marca amb més diners, però que de moment ni una cosa ni l'altra, ni per menys de 10 ni 10. I la cosa és que el València, per segona temporada consecutiva, va dur el pit en blanc. Per tant, a mi me pareix que un equip que va jugar al Champions no se pot permetre esta situació. A mi, jo vaig ser molt crític, encara que alguns no ho recorden, però amb Manolo Llorente, quan el València no va tindre sponsor, crec que és en el començament de la 2010-2011, i ara mateix el València, perquè al final de la temporada aquella vingué Ginko Solar, recorde perfectament, uh-huh, però és que el València ja té una temporada sencera, que és l'anterior, sense main sponsor, i la pinta que du és que enguanta per el mateix camí. Home, esta temporada, o sea, la temporada passada es podia arguir, dir, home, és que no hem estat en Champions o no hem fet un bon paper, entonces quan entrem en la Lliga de Campions, pues bueno, ja serà una altra cosa. Ha canviat també l'equip de sabuts que té que fer els contactes internacionals i tot feia pensar que el fet de que entrara també Peter Lim i Meriton, diguem, ja de facto a dirigir, a pilotar la gestió del club, això canviaria, però lo cert i veritat és, efectivament, Manolo, que no tenim sponsor en la samarreta i que són uns diners menys que entren en les arques del club, que, bueno, això és qüestió de política d'empresa, ja. Bueno, ahí no entrem, no? Se va contractar com un dels grans gurús de la mercadotècnia, Luis Vicente Dowens, que ha resultat més un fies o alguna altra cosa, només dos acords menors per al València Club de Futbol, un amb una marca de pantalles de plasma que n'hi ha en les llotges i també en les cabines de premsa, i un altre de caramels, que és són patrocinadors del València, però no hi ha main sponsor. És més, ahir va desvelar Jaume Roures, el propietari de Mediapro, en una entrevista que li feren els companys del partit de les 12 en la cadena COPE, que el València precisament du la publicitat en la part de darrere de la samarreta de Gol T per una errada del València, per una errada de comunicació del València, o sigui que el València està anunciant... Te perdem, Manolo. Hola. Sí, ara. Sí, ara sí. Seria que el València torna a anunciar un producte que no existeix, entra en aquesta llista de productes fantasma anunciats com Metrored o com València Experience. Uf, pues no me recordes aquelles experiències, Manolo, que m'agarra un pantaix. Pues mira, estem en les mateixes, per una errada de comunicació, segons Jaume Roures, el València no se va assabentar del tema o no va comunicar el demà a temps i ara té que imprimir o ha imprès ja les samarretes amb la publicitat i va a estar anunciant durant tota la temporada un canal de televisió que ja no existeix, que és Gol T. Ai, senyor. Bueno, anem al camp, anem als xicons a veure com està la cosa. Nuno està, clar, treballant en el que pot l'home i en la recuperació de Matthew Ryan, que ha començat ja, l'hem vist ahir en les seues closquetes a l'home, clinc-clanc, poquet a poquet recuperant-se. I bueno, ell, fi, declaracions que fa als companys també de Superdeportes, a veure si puc retallar la possibilitat de tornar i en compte de mes i mig, a veure si pot ser un mes. Bueno, bo seria, vist el debat que s'obre a la porteria i del que ahir també ens vam ocupar, i que el personal pareix que tendix a que Jaume Domènech és el seu porter en absència de Alves, òbviament, i també de Matthew Ryan. Desafío Ryan, es planteja, tornar en un mes. Bueno, bona notícia seria, no? El doctor Enrique Gastaldi, que va estar el dimarts per la nit en la sintonia d'Esports 97 nit, ho dic perquè alguns sembla que han descobert la pólvora en les declaracions. Se atribueixen l'entrevista, sí, ja ho he vist. Sí que ens va dir que de 4 a 6 setmanes. A mi, sincerament, lo de acurtar terminis està molt bé i sona molt bé i parla molt de la implicació del futbolista, però jo no sé si a la llarga, Ximo, mirant les experiències que ha tingut el València amb jugadors que han volgut retallar terminis acaba sent una bona política. Jo el que sí que tinc clar és que el València té dos porters que jo crec, tot i la mala imatge que tenim del que va fer l'any passat Joel, jo crec que qualsevol dels dos en continuïtat crec que pot rendir. Això sí, el que sí li demana a Nuno, i ja ho vaig fer ahir en l'editorial del Esports 97 nit, és aposte vostè per un. Que el porter que vostè trie siga el porter que va jugar. És a dir, que si vostè aposta per Joel o per Jaume, me dona igual, el diumenge en Gijón i fan una cacauà i fan una errada grossa, que el següent partit no va tenir a la banqueta. Si s'aposta per un, que s'aposta de veres, perquè la confiança en el porter és algo fonamental. I jo crec que ahir el València Club de Futbol, en este cas Nuno, ha de prendre una decisió, que és apostar per un porter. Té dos, que són Joel i Jaume, és evident que cap dels dos li inspira massa confiança a l'entrenador perquè va forçar a jugar, que és altra cosa que publicaren els companys de Superdeporte, que Nuno sabia i coneixia de les molestes de Matthew Ryan, que sabia que estava al límit i tot i això el va alinear. És evident que, per tant, que els dos porters que tenen no li inspiren massa confiança, però aquell per el que aposte ha de ser una aposta ferm i única. Vols dir que hi hauria la possibilitat que siguera reservat, home, no saps mai, perquè això va ser també un lance del partit, no?, poc abans de la mitja part, i no saps què haurà passat mai, però una alineació tan rara com la que va fer a Mestalla diumenge passat contra el Deportivo, que trau a Santi Mina de titular, que li dona la manilla de l'equip a Danilo Barbosa el primer partit de la temporada. Què haurà passat de raro si haurà jugat en la porteria, Joel? I haurà reservat a Mati sabent que tens la Champions League? És que a lo millor Ximo va rotar qui no devia rotar. Amigo, vale. Pues ahí está, pues ya m'has contestat. A lo millor hi havia més necessitat de rotació en altres futbolistes que en els que rotar. Pues te dono tota la raó, sí senyor. I en este sentit també, Wix pregunta a Superdeporte, què passa con Enzo? I el director Julián Montoro pues, fa la seva ITV reflexionant al voltant del rendiment i de les prestacions de l'argentí. Que és de veres que esta temporada ha començat en un altre aire o que Nuno ha donat en la fórmula, en el trio de migcampistes en el que Enzo se troba més tranquil, i és el fet de que ho hem comentat moltes vegades, Javi Fuego estiga de pivot defensiu i donant-li a Enzo la possibilitat d'associar-se en Dani Parejo. Jo trobo que clarament és la tripleta de migcampistes titular, la que més rendiment i millors minuts li ha donat al València, i continua reservant-lo. I Superdeporte aposta perquè hi ha un plan que està en uno, pues, traçant un pla de dosificar per a un futbolista que vol que siga peça clau i referència, imagine que guardant-lo també per als partits decisius de Champions. Perquè de veres que este Enzo Pérez ja no és el de la temporada passada. Estem més il·lusionats en ell, no? Sí, se ve una progressió del futbolista. Jo crec que, per exemple, i per això ens va agradar tant en Mònaco, Mònaco sí que va a jugar en la seva posició més abans que l'últim pivot que ha de ser Javi Fuego i una miqueta més darrere de Dani Parejo. El que passa és que aquesta posició ja veurem quantes voltes més la pot abastar o la pot ocupar, perquè en un no res, segons me contem, torna André Gómez. I per tant, una volta estigui André Gómez novament sobre el terreny de joc, va ocupar un lloc en el centre del camp. Home, beneït problema siga aquell de tindre molt on triar, no? Per això seria mirar la banqueta i no tindre res. Però sí que és cert que se planteja, jo diria, un problema, però sí un trencacaps per a Nuno Espírito Santo, en el moment en el que André Gómez, que me diuen que fins i tot igual podria arribar en la versió més optimista, encara que jo no crec, a Gijón, se reincorpore novament a l'alineació del València Club de Futbol, perquè és que me diuen que el portuguès està... ens va dir pràcticament, amb aquestes paraules, Enrique Gastaldi, que tenia ja l'altra mèdica. Quan t'hem tirat en falta, André Gómez? Quan necessitem això, futbolista creatiu en la línia, efectivament, de tres quarts, en la línia atacant al bord de l'àrea? I quanta personalitat li dona al València? Quan l'hem tirat en falta, efectivament? Bueno, doncs, en companyia de Manolo Montal, t'hem fet un repasset a l'actualitat valencianista. Bueno, doncs, et torne a escoltar en l'edició encara estiguenca de l'Esports 97 Nit, no? Sí, senyor, a partir de les 11 i mitja esta nit. Un abraç, cuida molt i disfruta de la pestina, primo. Molt bé. Adéu. Ja, bona nit. Gràcies. València Abierta, la ràdio de tu tierra. Last night's bed. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. With a sailboat that's in, with a Meliana en festes, moros i cristians, paelles, sopar a la fresca, teatre infantil, nit de torrà, albaes, orquestres, cavalcada i molt més. Vine, que no t'ho conten. Del 28 d'agost al 14 de setembre. T'esperem. Ajuntament de Meliana. Regidoria de festes. Fet la 1:35 que estem escoltant el pop contundent i fresc al temps d'una banda de la terra, un quartet valencià que es diu Norte, que tenen la brúixola ben afinada pel que vegem en este segon treball que se diu Rumores de la Cuadreta. Este que escoltàvem és el single, un tema que es titula Soñando con tu cuerpo. Te quiero decir que es lo que hay. Es una cosa que s'han enamorat els xicons de tal manera que és que ensomien, qui té fama ensomia rotllos, diuen en valencià, però en fi, estos són, bueno, boniques cançons d'amor, potents, hi ha una miqueta de tot, hi ha balades. Norte, l'àlbum se diu, com vos dic, Rumores de la Cuadreta. Ara ens contaran què és la Cuadreta i sus rumores d'on venen. Norte són... a veure què tinc per així. Antonio Ochoa. Què tal, Antonio? Com Hola. Estàs? Muy bien. És el vocalista i és el que més se li veu en el videoclip és ell, eh? Esto que se sepa també és... També toques la guitarra, pel que veig. Sí, la rítmica. La rítmica. Baixista Guillem Albiach, què tal? Com Hola, estàs? Bon dia. Guillem, encara que tu t'han endinyat de l'acústica avui, perquè el baix estava complicat de portar. Guitarra solista és Fran Pardo. Hola. Què tal, Fran? Com va la marxa? Molt bé. Molt bé. Sí, sí. És un Fran Pardo és un creuament entre Tintín i Willy Bremner. Sí. Que, però d'on eres tu, Fran? D'ací de... D'Alfara del Patriarca. D'Alfara del Patriarca. Hable de tu tio. No. Qui és ton tio? Qui és? Un músic, no? Un músic, sí. I el bateria és Andreu Igual. Què tal, Andreu? Com estàs? Bon dia, molt bé. I has portat un caixó acústic molt xulo, tio. Caixó flamenc, sí. Es vas trobar per allà en una fira i... Però de disseny, eh? Per a mi, sí, sí. Que guapo. Molt bé, així que faran un acústic esta quadrilla. Norte, rumores de la quadreta. Sona molt bé. La quadreta sou la quadrilla que graveu en un... És un estudi un poc particular, perquè s'ha hagut això de la quadreta, no? Sí, és donde hemos grabado el primer disco en su día, este ahora, y el estudio antes era una cuadra de caballos. Y entonces nuestro productor, Sergio López, lo reformó y entonces el nombre que le dio al estudio fue La Cuadreta. Us he vist algunes fotos per ahí en el Facebook, en el Twitter, ahí en el procés de, sí, de gravació. Hemos hecho publicidad. Tu. I voleu fer alguna maqueta, pregunteu per la quadreta, no? Suposo que ho arreglaran bé i això. Bueno, quan arranca este projecte vostre de Norte? Norte, crec que no el Norte, eh? Norte només. Norte, Norte. Norte arranca en desembre de 2014, quan Antonio i Guillem contacten en Fran, i li ofereixen la possibilitat de tocar en el grup. Fran, company meu de classe, i m'ho digué a mi de tocar i començarem la bonica història de Norte. Bueno, una bonica història que de moment està arrencant. Sí, però, sí, molt bé. En fi, teniu un bon pàlpit. Des de quan? Sé que des de primavera o així teniu editat aquests rumors de la quadreta, sí, no? Sí, sí, sí. Sí, más o menos. I què tal estan en la cosa? Què vos diu el personal? Esteu contents en la gravació? En com està funcionant? Sí, con el resultado del disco, muy bien. Lo que nos dice la gente que lo escucha, pues también muy bien. Y lo que pasa es que intentamos seguir abriendo fronteras, abriendo puertas, para que siga llegando a toda la gente posible. Muy bien. Y a ver qué opinan. Bueno, y esto también hay que moverlo por las salas. Ya he visto también, sí. ¿No? He tenido alguna que otra actuación, sí, para manejarlo. Sí. Estuvimos en Murray tocando y ahora lo que tenemos ya algunas fechas reservadas para tocar en algunas terrazas por aquí, por alrededores de Valencia. La Eliana, bien. La Cañada. De categoría. Muy bien. Y a ver, pero en formato acústico, eso sí. Muy porque, bien. Bueno... Habla tu, Fran. Venga, Fran. Explica lo de l'acústic. Perquè el format acústic és més senzill i pensem que podem sonar... Les nostres cançons se poden reflexar molt bé en el format acústic. I, és otra manera, otro enfoque que tienen las canciones. Las ves un poquito más desnudas. Incluso algunas que lo comentamos en el local de ensayo que... Igual en el disco, por el tema que lleva más eléctrico, más tralla, a veces pierden un poquito de sentimiento. Y en el acústico, al tocar en limpio, sin distorsión, se reflejan mucho más, pues eso, con más carga emocional. Un disc, este Rumores de la Quadreta, en la que hi ha de tot, ese pop que te puga a lo millor recordar algú, però que, bueno, ells tenen la seva identitat, conforme anirem reconeguent, este Soñando con tu cuerpo. Però hi ha també baladetes, crec que a més el que aneu a fer és una de les balades del disc. Ara, si jo m'haguera de quedar en una, m'haguera de triar una només del disc, me quedava en esta. Me he cogido a más de un clavo ardiendo, vomitado el alma por el cuerpo, y he probado el calor de otra piel, escupido en la cara del viento. Ahora, ya de entrada que ya he hecho un buen riff de guitarra para introducir la canción, yo soy un clásico, a mí me agrada que me conteu rápido la historia. Huele a ti, se digo esta canción. Y estaba comentando, Antonio, que esta precisamente es una de las canciones que en formato acústico tiene una otra, bueno, y fas una otra lectura, ¿no? Sí. Al perder la distorsión y meter un poco, pues digamos, todo el acorde en sí, la canción, sobre todo en la estrofa, que es donde no lleva todo el acorde, por las quintas en distorsión, es donde la canción gana en sentimiento. Y la canción habla un poquito, te cuento un poquito de qué habla. Sí, sí, sí. La canción recoge un poco, pues, todas las experiencias que se han vivido hasta ahora, de lo bueno y lo malo que uno ha sido, pues un poco las experiencias que todos hemos vivido, novias, borracheras, bueno, un poco de todo. No necesariamente en ese orden. No, sí. Y, pero que al final, no sé, en un presente, pues con alguien a tu lado que te apoya, que te da todo, que es el colchón un poco de tu vida, pues es como que no importa lo que haya sido, ahora te tengo a ti y todo huele a ti, no me importa, todo está arreglado, ¿no? Algo así. Es un romántico, tío. ¿No? Sí. Sí, ¿eh? No creas, que a veces me riñen por romántico, por pastelón. ¿Eh, Andreu? Sí, sí, sí, sí. Les, es que les sientes ya mucha, en fin, mucha historia, es de ver, es mucha historia de historias de pareja, historias de amor, historias de sentimiento, pero que voleu contar este tipo de historias. Les conteu también. ¿Por qué digo que le pegueu mucha caña a Antonio? No, hombre, porque no siga siempre el tema del amor, de uh-huh. siempre el amor. Y, pero no sé, hay otro tema, es que es difícil. Yo Lennon dijo algo como que si es que si es lo que siento, como, no puedo hablar de otra cosa, es lo que yo siento. Sí, claro. Es difícil ver canciones que no siguen de amor, pero... No, pero yo me defendía diciéndoles que, aunque sean de amor, pero es el amor enfocado de muchas maneras diferentes. ¿Sabes? Hay temas que no solo me atañen a mí, sino que son experiencias de otras personas y se enfoca pues desde una historia romántica, hablas de amor, pero en un punto de vista romántico. Otra canción habla de la infidelidad, tocas el amor, pero es un tema totalmente diferente. Otro habla de... Mira, pues, amor, habla de algo del calendario, porque dice que puede ser el 2 de abril o el 28 de septiembre, no sé, a ver. ¿Cómo puede todo dar un giro así y cambiar mi vida, lo que conocí? No creí que el mundo volviera a sonreír. Eras diferente, me hacías feliz. La luz de tus ojos penetraba en mí. ¿Estaba todo bien el 2 de abril y el 28 de septiembre se escacharró? ¿Cómo fue la historia? Esta en realidad es de un amigo mío de La Falla, que tenía una amiga y me dijo, me pasó una letra y me dijo, ¿podrías hacerme una canción con la letra? Revisé la letra que él tenía para poder acoplarla bien a la música y le pregunté, ¿qué son las fechas? Me dijo, una cuando la conocí y otra en su cumpleaños. Lo que no sé es cuál es cuál, si el 2 de abril o el 28. A ver, ¿cómo se llama el amigo? Pablo Galán. Pablo, si estás escuchando a alguien, Pablo Galán, ¿cuándo conoció a su novia o cuándo es el aniversario de su novia? Para ponerlo en el encarte del disco, esto es una información, en fin, fidedigna y eso. ¿Qué no va a dir vos, chicos? ¿Y los rumores estos de la...? ¿Qué pasa? ¿Que hay rumores? La gente del poble, que es rumores de... Quan sí. passa uno enseguida, cuchicheos y tal. Esos chicons toquen en un grup de rock and roll. Chicas, escolta, això no pot ser. Che. Han vingut, com molt meus dia, les guitarres acústiques i en el... un cajón moent, no és d'aquest estrello. Bueno, anem a fer una cançó del disc en acústic. Quina mos regaleu, va. Precisamente la de... La de rumores. Al disco. Rumores de la cuadreta. Venga, pues sumamos una baladita... Ya está todo aquí preparado. Muy bien, pues res, como diga. Déjame que te cuente lo que pasa en mi mente. Déjame que te invente. Cuando habla tanta gente, déjame que te sienta, aunque esté la tormenta, porque si tú no vuelas, seré yo el que me muera. Déjame hacer mi destino, bailar en la garra del viento, déjame hacer mi destino. Soñaré hasta el fin de mí mismo. Chara, chara, oh, oh, oh, oh. Tu chara, chara, chara, chara. Oh, oh, oh, oh. Tu chara, chara, chara, chara. Oh, oh, oh, oh. Tu chara, chara, chara, chara. Oh, oh, oh. Te diga lo que cuentan las viejas. Déjame que te diga a qué huelen sus mentiras. Dejaremos que sigan porque no te tienen vida. Dejaremos que beban, sus almas están muertas. Déjame hacer mi destino, soñaré hasta el fin de mí mismo. Bailaré en palabras ardiendo, me reiré en la cara del miedo. Chara, chara. Bueno, con un final, mira, como decía Antonio Carlos Jobim, a veces desafinado también suena bien, ¿eh? Bueno, está muy chula la cancioneta, ¿eh? Está chula, está chula. Rumores de la cuadreta, ¿la foto en la oferta? ¿En el poble o...? En su pueblo, en Alfara. Alfara. Això l'ha passat al poble, l'Ajuntament? Sí, està xulo, està xulo, sí, està bonico. Ara en un minutet anem a canviar de música i ens anem a anar a, recorriendo el sendero de las baldosas amarillas. Nos vamos a ir a terreno del Mago de Oz. Anem a canviar de màgia. Rumores de la quadreta, Norte, tota la sort que mereixeu. Chicons, moltes gràcies. Hem fet el treball. Gràcies, chicons. Un minutet i nos vamos con las brujas del Mago de Oz. Encontré en tus manos ternura, en tus labios el sabor del cielo. ¿Sabes qué? Hay dentro en mi corazón. Te llevo conmigo, allí donde estés yo te siento. Cada noche el mundo es de los dos. Cada gesto tuyo una canción. Y me creo que todo es perfecto cuando estoy contigo y no sueño. Esto es lo que quiero. ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14. Citroën Ugartesa. Acertarás. La Segunda Guerra Mundial en color con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 12 DVDs con imágenes originales de las batallas más importantes a todo color. Incluye dos documentales dirigidos por John Ford. El domingo 6 de septiembre, la primera entrega, La Guerra en Color, por solo un euro al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo, una nueva entrega. 60 años de la guerra más devastadora de la historia humana. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Preview. Resulta ser que, chequeu aquí, estem ja 12 minutets perquè arriben les 2 de la vesprada, que este cap de setmana, dissabte més concretament, si sou amants de la festa, si vos agraden les expressions de holgorio i alegria popular, teniu una cita, com cada any, en una desfilada de disfressos, en un encontre de disfressos i d'alegria, que cada any té lloc en Rafel Bunyol, i per a la qual, a més, s'han habilitat, en fi, servicis especials durant tota la nit en la línia 3 de metro, perquè és que cada volta més és una festa que Rafel Bunyol, en el mar de les seues magnífiques festes patronals, resulta que té una acceptació extraordinària i que allà rebosa personal i és una cita, en fi, certament espectacular. El personal ja se ho passa de categoria. I com que, bueno, per acostar-nos a la realitat d'esta festa, com va néixer i això, pues, home, la idea dius, bueno, pues, què fem, que ens ho conten això, pues, els festers o el personal que organitza esta nit de disfresses. Però pensant que Rafel Bunyol, home, Rafel Bunyol, tenim un Rafel Bunyolero d'honor, que és, i que també és molt festero, que li agrada l'alegria de vivir i tot això, que no tocarem a l'amic Òscar Tramolleres, còmic valencià, on els hi hagi dit, no li tocarem, no ni poc, i en seguida vos hem tocat el telèfon a Òscar Tramolleres per a que ens conte, i això, esta participació que se fa tan popular i per a que ens conte l'alegria de Rafel Bunyol en este dispositiu de la nit de disfresses, que és una, bueno, el dispositiu, no, el mogollón, perquè això és una autèntica passada. I per això em volgo quedar, i a veure si també tenim alguna... algun dia per anar a veure-lo també, estem encara en bona feixa, encara fa bona caloreta, Tramolleres. Yeah, Tramolleres, com estàs? Yeah! Com això? Jo és que només saludar-te i això ja em posa de bon rotllo. A saber que tenia que parlar en tu i rematar el programa, estava ahí la mar de contents. Sí, jo també, també. La veritat és que he estat tot l'estiu sense sentir-te i me faltava algo. Sí, la mar. Antes de començar, me sap mal, perquè tu eres un gran professional, però per una vegada en la vida te tinc que corregir. No és dissabte. Ah, que és divendres. És divendres. Vale, vale. De tota la vida del món. De tota la vida del món. Vale. Les festes de Rafel Bunyol, vale, són la primera setmana de setembre. Mm-hmm. Normalment és la setmana completa, però esta setmana, el dia 1, que cau dimarts, han dit, pues, xico, a fer la mà. Fem mitja setmana, i així no coincidixen a tres festes de pobles... De la contornada, perquè si no, al final s'amuntona la faena. Vale, perfecte. Entonces, és la nit de divendres a dissabte, però bueno, que se fa dissabte de matí, tranquil·lament, i dissabte a hora d'almorçar, també. Però vaja, que és la... Enganya gent, encara. És la nit de demà, que és 4 de setembre, efectivament, a partir de les... Sí, senyor. Bueno, i a quina hora... No, aclarís les... En fi, tots els aspectes. Molta gent diu, no, anem a Carnestoltes, no?, a carnavales, a Rafel Bunyol. Vale, per la gent de la Capi. Yeah! Que no són carnavales. Carnestoltes són en febrer. Això són disfraços. Per què? Perquè no hi ha més. Perquè és aixina. No, si la gent se disfraça, ja està. No n'hi ha ningú contrafondo ahí raere, ni n'hi ha ninguna cosa aixina que... Mira... És així, no, ja està. Claro, perquè efectivament, no, el Carnestoltes té a veure en la Quaresma, té la simbologia d'això, però és de veres que popularment, Òscar, se coneix com el Carnaval de Rafel Bunyol. Anem al Carnaval de Rafel Bunyol. I s'ha acunyat esta, en fi, efectivament, esta idea, però no... És, entonces, en el poble, com li digueu? La nit de disfraços. La nit de disfraços, clar. Vale, correcte. Nit de disfraços, que comença... Comença així, no? A quina hora comença el ball? Vull dir, això com funciona? A quina hora tenim que estar per ahir i com va la cosa? Home, a veure, per la vesprà ja n'hi ha gent preparant-se, sí que és de veres que a les 7 de la vesprà pues és que van disfressar són els xiquets. Entonces, els xiquets van pegant voltetes per allí, vale, perquè se cansen prontes, se'n vagin a dormir i els pares puguen disfrutar de la festa de deberes. Molt ben pensat, sí senyor. Vale, sí que és de veres, per la gent que vinga de fora, vale, crec que allà a les 8, no sé si recordes si bé, a les 8 o a les 9, se tanca lo que es el poble, el centro del poble, ¿vale? Entonces la gent que vulgui aparcar en el cotxe tindrà que aparcar fora. Mira, jo tinc així, ¿vale?, la nota de l'Ajuntament, a partir de les 20 hores del viernes. De les 20, muy 20 bien. Hores muy bien, del viernes, se tanca el poble i se contrata més seguretat, més, pues, per això. Perquè si la gent entra en el cotxe, tenen en compte que este any passat va ser un poc menys, que va ser 40.000 o 40 i pico mil, però fa dos anys van ser 63.000. Entonces, 63.000 persones en un poble d'uns 8.000 habitants, com a molt. 8.000 habitants un dia en tres setmanes, saps el que te vull dir? Sí, sí. Que se multiplica per 8 o per... És una animalada de gent. I doncs què se fa? Que se habiliten unes zones, no? Sí. L'entrada en l'eixida del poble, bueno, els accessos a Rafel Bunyol, sí, perquè tu puedes deixar el cotxe en comoditat i anar en xinotxano al centre, que és on està el mogollor, clar, no? Clar. Molta gent aparca en el polígono... o se'n ve en el tren, perquè n'hi ha trens habilitats tota la nit. tota la nit anant i venint, tota la nit. Sí, sí, he vist que la línia que passa de Metro València, que passa per Rafael Buñol, la línia Ciutat, línia 3 de FGV, diu, durant la noche del viernes i la madrugada del sábado, clar, per això m'he fet un embolic, perquè fica madrugada del sábado, i claro, madrugada del sábado, però sí, efectivament, la nit de vendres i lo que li penja hasta l'hora d'almorzar. Clar, a tota hora per anar i disfrutar sense ningú problema. Crec que per la nit, en vegades és de cada 20 minuts, que és per el dia, és cada mitja hora. Algo així no és. Correcte. Però bueno, que n'hi ha trens tota la nit, A partir de les 11, crec que és l'últim, o les 10, sí, 11 menys quart, 11 menys 20, és l'últim tren que passa cada 20 minuts, a partir de les 11 ja és cada mitja hora, crec, i venen els trens a tope. A tope, ho dic, per si algú té que agarrar el tren, pues que no tinga remordiments en agarrar el tren a les 7 o les 8 de la vespre, va allí, sopa tranquil·lament i ja se disfressa tranquil·lament, perquè a partir de les 12 es comencen a vindre els trens plens. I altra cosa molt important, la gent que vinga en cotxe, que no se n'aneu a les 5 del matí borratxos perduts perquè n'hi hauran controls a l'eixida. Això s'ha de tindre dos dits de front. Entonces, què fas? Te quedes... A dormir en el cotxe, i després te'n vas, almorces, ja no te fas, una cerveseta a lo sumo, ja està, o al carajillet, i ja te'n tornes pa' a casa de categoria el dissabte. I això, esta festa de disfraces, Òscar, me contaves que és una iniciativa de festa no reglada, però entendre'm, poc menys que va ser una colla d'amics que s'ajuntareu allí i dic, mos disfracem? Sí, senyor. Bueno, va ser una colla un poc més major que jo, ¿vale? Lo que pasa es que han estat intentant posar-me en contacte amb ells. Resulta que la meitat estan el telèfon apagat perquè estaran de ressaca encara des d'ahir. I l'únic que m'ha dit, ai, jo és que jo no vull que aixir en la ràdio. Bueno. Jo no vull perquè té un càrrec, no?, en el poble i tal, i no volia que se aixina. Però, bueno, va ser una tonteria. Va ser que ixa setmana de festes, tota la vida ha sigut setmana de festes. ¿Vale? S'ha fet moltes coses, s'ha fet la nit de paelles, s'ha fet el sopar popular, s'ha fet, moltes coses. I la nit del divendres, pues, s'ha fet com una orquestra, no? I era el ball, no?, que seria antigament. Això, estic parlant jo dels anys 80, va ser la primera vegada que se va fer lo de les disfresses. Mm-hmm. ¿Vale? Pues un grup d'amics digueren, che, no se disfressarem pel dia de l'orquestra i anem disfressats. Una colla d'amics, a lo millor no sé què seria, en aquella època serien 20 o 30. Se disfressaven 20 o 30 i, clar, en disfresses fetes per ells, el que tenien per casa, el que tal, i va resultar molt graciós. Què passa? Que l'any següent ja n'hi havent 3 o 4 colles disfressats El tema va agradar i va començar a empeltar-se uns altres. Però anaven disfressats, diguem, tots de la mateixa cosa o cada un, en fi, com en Massamagrell, a cada un la d'ell? Al principi com en Massamagrell, ¿vale? Cada un tenia, pues, una anava de dona, això és el que m'han contat, una anava de dona, l'altre se disfressa de momi, així anava envenat en paper del vàter i tal, o sigui, el que va ser pensat i fer, una coseta. Però, claro, a partir del tercer any ja diuen, ei, no farem això, i no farem, i poquet a poquet se va agarrant, i les colles més menudes, les colles, això, de 15, 16, 17 anys, i aquesta gent sí que diu, anem a disfressar de tots, per exemple, este any sí que n'hi ha una colla disfressada de Minions. ¿Vale? De Minions, que xulo. De Minions. Entonces van tots en el pantaló vaquero, de groguet i tal. Vale, pues tots de Minions. Jo concretament aniré, com ja soc un home casat, en família i tal, pues aniré de la família de los increïbles. Però com veixau... El fuertote. Tu vas el superincreïble, el fuertote. Eixe que té un pit que país que siga... Has dit un pit? Sí. Ah, vale. Bueno, igual a tu t'ha caigut una miqueta al pit últimament, també, però bueno. Sí. Però què? Que m'han dit que estàs molt Gildo últimament, m'han dit. Òscar, sí, que estàs ahí molt templado. M'ha fet grosset. Ara en estiu sempre agarre 3 o 4 quilos. Ai, sense voler, la cerveseta, el gelat. Ja no faig spinning. Faig-se la mà. Encara tenim pendent una partideta de pàdel, Òscar. És de veres. Ara, a veure si... Ara que retome. Ja, pues perquè no mos envies una fotografia, tu ahí vestida increïble en tota la colla, la família i tal, podia molar molt, la posem en el Twitter i això i tal, estaria xulo, ¿vale? Che, pues fenomenal, Òscar. Si voleu disfrutar la nit de divendres, perquè si aneu dissabte també hi haurà festa, però no, Sí. Home, dissabte per la nit fan bou, ¿vale? Però tinc en compte que la gent està disfressada hasta de bon de matí. De bon de matí donen xocolata en xurros també a les 8 del matí. Que guapo. Clar. Bueno, antes feien un encierro de bous, ¿vale? Que era les güi també, i fent el xocolat el feien ante el feina de set. Però, claro, tenen en compte que si es veus ixien i veien a un munt de gent disfressada, i dient, però això què és? I passa, claro, els veus hasta s'assustaven. Però si han passat coses, mira, m'ha dit la policia que l'any passat passa una moguda, ja veus tu, anar a uno i li diu, oye, mira, que m'han atracat. Y digo, uy, ¿quién ha sido? Digo, Mario Bros. Bueno, ¿on te pueden ver? ¿Tens actuación estos días? Ah, sí, mira, es, venga, que me queden el, 30 segundos, va, ¿a on? En las festes de Chiribella estoy, uy. Uy, a Chiribella, muy bien. Y el dissabte sí que tengo una actuación privada. Diumenge en Benifairó y dilluns en el Puig. De categoría. Y siempre pueden seguir en oscartramolleres.com, ¿sí o qué? Puntes. Ah, puntes, això, anava a dir-te. Bueno, que fiquen el que vulguin. Vull no pequen ni una. Òscar Tramolleres en el Google i a la marxa. Que disfruteu molt de les disfraces, Tramolleres. Un plaer, com sempre. Adéu, bonico. Adéu. Ale, pues, que tornem demà a les 12:30. Au.